przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim protest przeciw zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o SAFE. W marcu w kurortach nad morzem i w górach jest najtaniej, tak wynika z hotelowych statystyk. Pierwszy festiwal lipskiej pisanki trwa właśnie na Podlasiu. Przed Pałacem Prezydenckim zgromadzili się protestujący przeciw zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o SAFE. Wiec zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia profesor Jerzy Stępień, podczas protestu nawiązał do pierwszych miesięcy kształtowania się polskiej demokracji. Podczas pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność chcieliśmy wypracować konkretny kształt Rzeczpospolitej, mówił profesor Jerzy Stępień. Czego chciała Solidarność? Chciała porządku konstytucyjnego oparte o te wartości, które konstruują ten świat cywilizowany zachodni. Mamy konstytucję, którą przygotowaliśmy po długim namyśle. Z całą świadomością wpisywaliśmy tam różnego rodzaju zasady, które są ważne do dzisiaj i których nikt nie zmienił. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę o programie Polska Zbrojna, która pozwoli pozyskać unijne środki z funduszu SAFE. Przy takim rozwiązaniu zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna, choć oznacza to również, że do Polski trafi nieco mniej środków niż zakładano. Marzec to miesiąc najtańszych noclegów w Polsce, tak wynika z hotelowych statystyk. Jak mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl, bywa, że oferty hoteli są kilkadziesiąt procent tańsze niż w sezonie letnim. Po zakończeniu ferii ceny noclegów wyraźnie spadają, a różnice w porównaniu z najdroższym okresem, głównie wakacjami, mogą sięgać nawet 70%, szczególnie w nadmorskich kurortach. Czterodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem można znaleźć już od około 570 zł. Takie ceny można znaleźć w marcu w górskich kurortach, ale także nad Bałtykiem. Czterodniowy pobyt w Kołobrzegu teraz kosztuje około 900 zł dla dwóch osób, w Świnoujściu i Międzyzdrojach blisko 1000. Dobrym pomysłem na marcowy wyjazd pozostają także polskie miasta. City Break we Wrocławiu można zaplanować przykładowo już od 750 zł. Najniższe ceny w hotelach są zwykle między zimowymi feriami, a świętami wielkanocnymi. Atmosferę świąt wielkanocnych można już poczuć w Lipsku. Trwa tam pierwszy festiwal lipskiej pisanki. To okazja, żeby poznać tradycyjne techniki tworzenia pisanek. Bardzo ładne, bardzo pracochłonne, wymagają bardzo dużo pracy. Z woskiem to też trzeba się obchodzić troszeczkę tak delikatnie, bo jeżeli kapnie kropelka wosku na jajko, to wtedy już zostaje plama. Takie kolorowe, bardzo lubię w ogóle kolory, więc podobają mi się jak najbardziej. Bardzo mi się podobają, bo przypominają dzieciństwo, bo w dzieciństwie z babcią pisaliśmy też woskiem i babcia je potem barwiła w takiej czarnej farbie i to wszystko wraca teraz. Powiedz swej dziewczynom, czy co będzie z tego? Jest to takie wydarzenie, które ma za zadanie podkreślić rangę pisanki. Burmistrz Lipska Konrad Skokowski. Myślę, że właśnie ten jarmark te swoje zadanie spełnia. Wiele osób, które słyszało tylko o pisankach, mają możliwość dzisiaj porozmawiać z pisankarkami, z twórcami, zakupić odpowiednie rękodzieło, no i przy okazji poczuć no, tą atmosferę zbliżających się świąt. W Lipsku na Podlasiu działa także Muzeum Pisanki. W Jerozolimie praktycznie nie ma turystów, relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. W okresie Wielkiego Postu najważniejsze miejsca chrześcijaństwa, takie jak Bazylika Grobu Pańskiego, pozostają zamknięte. Ksiądz David Steffi w Jerozolimie kieruje papieskim instytutem Notre Dame. To także miejsce, gdzie zatrzymują się przybywający do ziemi świętej pielgrzymi. Teraz na 150 pokoi. Zajęte są dwa. W ubiegłym tygodniu żegnaliśmy tu na kolacji nuncjusza apostolskiego. Zazwyczaj przez restaurację przebija się około 500 osób. Teraz, prócz nas, nie było nikogo. Dodaje, że obecne życie dalekie jest od normalności. Pojawia się poczucie winy, że ja mam jedzenie, mam schron. Dbamy o naszych pracowników, ale schronu i jedzenia nie ma wiele osób, chociażby w Betlejem. Żyć normalnie, wiedząc, że ludzie cierpią o wiele bardziej niż ty, nie jest łatwo.

light hurts my eye. And something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Oczywiście piosenka z Londynu, to nie jest piosenka z Wielkiej Brytanii, a ze Stanów, ale klasyk, Lovely Day, więc jak inaczej się z Państwem przywitać, jak nie Billem Withersem. Bo o Londynie jeszcze opowiadać będę, ponieważ wróciłam z mojego ulubionego miejsca na ziemi, z tego miasta. Giles Peterson, DJ z Londynem właśnie kojarzony, szef małej londyńskiej wytwórni Brownswood i popularyzator. No, dobrze, zaczynamy to spotkanie. Muzyki brazylijskiej w Europie. Mówi, że kiedy tylko jest z powrotem w tym mieście, to stara się wychodzić tak często, jak tylko może, żeby narazić się na pomysły innych ludzi, żeby rozglądać się w poszukiwaniu inspiracji, bo ona w tym mieście jest dosłownie wszędzie. I ja przez te ostatnie 3 dni wzięłam to sobie do serca. Biłam rekordy w liczbie kroków, które chodziłam dziennie. Nie robiłam absolutnie nic spektakularnego, tylko chodziłam. I przyznaję, to miasto naprawdę nie ma litości, bo kultura, sztuka, pomysły, kreatywni ludzie są naprawdę wszędzie. Fantastyczne księgarnie, fantastyczne sklepy z winylami. I no, choć żyje się tam szybko i pracuje ponad siły, dobrze było po tych 3 dniach mimo wszystko wrócić do Warszawy, w której zawitała wiosna. Miło, bardzo miło, że piszą Państwo już od pierwszej piosenki, że nas słuchają. Napisał m.in. pan Oskar z Lublina, że słucha Studia B w drodze do teatru. Pozdrawiam i zachęcam do tego, żeby dzielić się przemyśleniami, pozdrowieniami, wszystkim, co Państwu przychodzi do głowy przez Instagram najłatwiej. Chyba Basia Małecka się tam i w życiu nazywam. Zachęcam. To była Ravena, która opowiada o odchodzeniu, zgodzie na przemijanie przez pryzmat płatka kwiatów, sam raz na wiosnę, w takim niezwykle leciutkim, wypełnionym wielowarstwowymi wokalami utworze pod tytułem Petal. Ta piosenka zamyka album Lucid. To jest w ogóle bardzo fajny pomysł, bo piosenka o odchodzeniu pozwala też temu albumowi się domknąć i po prostu odejść. Ale w kwiatowym nastroju pozostając, mam dla Państwa magnolię, która, jak byłam w Londynie, kwitła w najlepsze. Magnolia, she could have anyone in the world. Floats around town in a golden gown, born in a castle on a cloud. Magnolia, stars in her eyes, handpicked from the skies, beautiful soul. How can I compete with her? Perfection is the only word I think of when I think of Magnolia. Wish I could be Magnolia. Ooh. Oh. Magnolia. oceans and rivers with ease. A word from her lips, her siren's kiss, will send you straight into bliss. Magnolia, I wish she'd give her secrets away. Enchants everyone, and I think it'd be fun to be like her someday. W tym roku mija 30 lat od śmierci Ellie Fitzgerald, a ja mam takie przeczucie, że Lady jest jej drugim wcieleniem, śpiewa bardzo podobnie i oddaje ten sam cudowny, cudowny klimat swoim głosem. Ale dzisiejsze spotkanie to nie tylko będą smutne piosenki, będzie się składać nie tylko z wiosennych utworów, ale też z artystów, których będę tej wiosny, jestem przekonana, namiętnie słuchać. Tom Misch zdradził już 4 single ze swojej płyty Full Circle. Są one znakomite i ten 5. singiel, który ukazał się w ten piątek pod tytułem Take It or Leave It, tylko utwierdza w przekonaniu, że ta płyta będzie, o matko, niesamowita. You say it's not the same. Things have changed. No, it's so hard for me to hear what's wrong. What do you need? It's not enough. So many days of us and cons. You stay, let's meet halfway. I know we've got no choice. I hear it in your voice. So we need our time. No matter where we go, you'll always feel like home. I said, despite the rain, can we try to let the sun arise? Growing pains, I've been through it all. I'll always be chasing our memories and cons. You stay, let's meet halfway. I know we've got no choice. I hear it in your voice. So we need our time to grow. No matter where we go, you're always No i tak to jest, jak się człowiek za bardzo podekscytuje, po prostu podnieci jakimś pomysłem i płytą i się nie może jej doczekać. I te single wszystkie są takie wspaniałe, to się myli tytuły. Co za falsart z mojej strony, to było oczywiście Days of Us, Toma Misza, a Take It or Leave It jest dopiero przed nami. Take It or Leave It, czyli piosenka powstała we współpracy z Nubian Twist, Ree Moran. znakomita i dołącza do mojej specjalnej playlisty, którą już szykuję na wiosnę, której tytuł to Z biodra, czyli to są wszystkie piosenki, które zmuszają do tego, żeby wybrać tę dłuższą drogę do domu, bo słucha się czegoś tak satysfakcjonującego i pełnego groove'u, że aż żal nie posłuchać czegoś przynajmniej kilka razy. No i ta kolejna zajmuje na niej naprawdę szczególne miejsce. Said her from the city, so her got to be witty, witty. She said him from the country, so him got to be funky, funky. Prosto z londyńskiego Coco. Olivia Dean i jej cover utworu Millionaire. Również w Londynie zostajemy z dziewczyną o imieniu Olive na nazwisko Jones, która dwa dni temu wydała swój nowy album. Jest to muzyka zwyczajna, bez fajerwerków, bez popisów, bardzo prosta i dlatego jest to najpiękniejsze, co dzisiaj Państwo usłyszą. I've continued. of us, the rest of us wallow here and cry. It makes you think about the small things in life, why we're here and why we have to die. But don't be fooled by the sparkle in her eye. The darkness deserves a chance to smile. Life can take its toll on the best of us, the rest of us wallow here and cry. And my tears won't dry much later. Mary, come home. Come and see the sunshine once more. Imieniu może właściwie Mary. I co ciekawe, ta Mary nie jest prawdziwą osobą. Tytuł tej płyty to For Mary. Olive Jones wymyśliła tę figurę jako sumę wszystkich osób, które spotkała zarówno w swoim życiu, jak i po prostu były w jej rodzinie. Wszystkich osób, którym nie była w stanie pomóc, mimo że najbardziej tego na świecie pragnęła. Mnóstwo jest w ogóle artystek, które zachwycają swoim własnym, organicznym językiem. Taka jest dla mnie Olive Jones, ale także Rosie Lowe, o której chciałam przypomnieć i o którą bardzo chciałam się przede wszystkim upomnieć. The setting sun, every time I choose to see the rivers run, to watch the fading moon. So easy to regret and feel all shades of blue. myself again to say my daily gratitude. I need to say my daily gratitude. You need to say your daily gratitude. Gratitudes, czyli piosenka, która w sumie mogłaby być odpowiedzią na tę poprzednią. Rosie Lowe śpiewa o tym, że kiedy czasem czuje się zablokowana, uwięziona jakoś w swojej głowie, to musi sobie przypominać o tym, że jest tyle dobrych rzeczy, które się dzieją dookoła niej i za które może być wdzięczna. Natomiast ta kolejna piosenka powstała z fascynacji jazz fusion i space age'em. A co to w ogóle znaczy, co to za ciekawa historia, dowiedzą się Państwo za chwilę. We'll be right back. Bruno Pernadas i utwór pod tytułem Problem Number 6. Utwór i album w ogóle w całości zainspirowany Plantasią z 76, czyli albumem, który jako jeden z pierwszych w historii był albumem elektronicznym, w dodatku w pełni nagranym na Moogu, czyli takim syntezatorze. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ta muzyka, do której on się odwołuje, to była muzyka stworzona, i to wcale nie jest żart, dla roślin jego żony. I żeby dostać tę płytę, trzeba było po prostu kupić kwiatka w jednym ze sklepów ogrodniczych w Los Angeles. A my mkniemy do końca z Michaelem Jacksonem i Rock With You. Cóż, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Nasze Studio B także dobiega końca, ale możemy zostać w kontakcie, na przykład mailowo. Proszę pisać pod adres basia.malecka@polskieradio.pl albo przez media społecznościowe bezpośrednio. Proszę pisać do mnie, Basia Małecka. Nasze dzisiejsze Studio B wydawał Maciej Jankowski, realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Basia Małecka, to już Państwo wiedzą. A zamykamy nasze spotkanie utworem Ellie Fitzgerald pod tytułem Spring Is Here. I tak niech pozostanie. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 16. Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine. All the lads and girls would sing when we sat at little tables and drank May wine. Now April, May, and June are sadly out of tune. Life has stuck the pin in the balloon. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here.